cicho plačeš i noštra. Сякаш стене, денят е сив и мрачен, щом за мен нямаш време. Колко дълго те молих и на сън аз те виках, но ти бе все далеч от мене. Ти бе все далеч от мене.